ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो जयदेव गोस्वामी एक बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव कवि है और इनकी एक कविता गीत गोविंद विशेष का प्रसिद्ध है, जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला का पूरा वर्णन है। और गीत गोविंद से एक आंशिक कविता है, जय जगदीश हरे, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है, श्री दशावतार स्तोत्रम, जिसमें भगवान के 10 विशेष अवतारों का संक्षिप्त वर्णन होते हैं। तो आज श्री जयदेव गोस्वामी का गुणगान करने में हम वो गान जय जगदीश हरे श्री दशावतार स्तोत्र गाएंगे और इसके बारे में कुछ प्रयास करूंगा, कुछ कहेंगे। तो सभी श्लोक में ऐसा अंत है, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, और उसके बाद केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। तो आप ध्यान से सुनिए, फिर मेरे साथ मेरे पीछे गए, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कूर्म शरीर इत्यादि जय जगदीश हरे। प्रलय पयोधि जले कृतवानसि वेदं विहितवहित्र चरित्रम् अकेदम्। केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशव धृता मीन शरीर विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण केन चक्र करिष्ये। केशव धृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृत कूर्म शरीर वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशनी कलंक कलेव निमग्न। केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृत शुकर रूप तव Vakara Kamalavare Nakamadbhuta Sringham Dalita Hiranyakashipu Tanu Bhingham Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Yasi Vikramane Balimadbhuta Vamana Padanaka Nirajanita Janapavana Keshavadrita Vamana Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jagadisha Hare Yaratiramaye jagadapagata papam Snapayasi payasi shamita bhavatapam Keshavadhrita bhrigupati rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Bhridupati Rupa Dutarasi Dikshurane Dikpati Kamaniyam Dashamukha Muli Balim Ramaniyam Keshavadrita Rama Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Mahasiva Pushivisade Vasanangaladabham Kalahati Bhiti Milita Yamunabham Keshavadrita Haladhara Lopa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Yajna Vidheraha Shuchi Jatam Sadaya Hridaya Dashita Ashubhatam Keshavadrita Buddha Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Gachanivaha Nidhane Kalayasi Karavalam Rumaketaniva Kimapi Karalam Keshavadrita Kauki Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Deva Kaviridam Uditamudaram Shinu Sukhadam Shubhadam Navasaram Keshavadrita Dashabidharupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Dashabidharupa Vedanudaharate jaganti vahate bhugolam udbhibrate daityang daryate balin chalayate kshatrakshayam kurvate Polaschang jayate halang kalayate karunyam atanvate mlechan murchayate dashakriti krite krishnaya tubhyam namaha. Mahan Vaishnav Kavi Sri Dayadev Goswami Keshav Bhagavan Sri Krishna Dashavid Rupme ki प्रशंसा करते हैं तो भगवान का आदि रूप केशव गोविंद कृष्णा गोपीनाथ वृंदावन इत्यादि ऐ सभी नाम से व्याख्यात होते हैं और इनकी अपनी इच्छा से लीला विलास करने के लिए और परित्राणाय साधूनां विनाशायात दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे और दुष्लोकों का संहार करने के लिए और विशेषकर भक्त लोकों का उद्धार करने के लिए और साथ ही साथ धर्म जो कभी कभी इस भौतिक जगत में काल का प्रभाव से लुप्त हो जाते हैं तो धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए भगवान स्वयं हर युग में अवतार लेते हैं और ये सभी जगत मंगल का कार्य करते हैं. दूसरे दूसरे अद्भुत और अतुलनीय रूप धारण करके तो पहला दस अवतार मतलब भगवान के अनेक अनेक असंख्य अवतार है जिसमें दस विशेषकर प्रख्यात होते हैं. तो ये दसों में दस अवतार में पहला है मीन अवतार मत्स्य अवतार. तो यही चमत्कार है कि कैसे भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं. भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि भगवान मत्स्य रूप में भी अवतारित हुए तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछे कि कैसे संभव है. हमें जानते हैं कि वो मत्स्य रूप सभी मतलब 84 लाख प्रकार के जीव जाति है, जिसमें जलदा नवलक्षाणी, जिसमें जल में मत्स्य रूप में अनेक है, जलजा नवलक्षाणी, नौ लाख प्रकार की मत्स्य है, मछली। तो परीक्षित महाराज बोले कि ये मत्स्य रूप उस सभी प्रकार के रूप में सबसे निकृष्ट है और उसमें अत्यंत दुख अनुभूति होती है। तो कैसे संभव है कि भगवान जो सच्चिदानंदमय मत्स्य रूप धारण किया है? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान जो भी रूप में उपस्थित है सदैव सच्चिदानंदमय है, और कोई साधारण भौतिक मत्स्य शरीर भगवान का रूप वैसे नहीं होते। भगवान जब मत्स्य रूप धारण करते हैं तब भी सच्चिदानंदमय है और वो रूप निकृष्ट निघृण्य नहीं है, वो ही रूप सभी भक्तों से आराधनीय है। आपका आंध्र प्रदेश में, आपका नहीं है, भगवान का आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध मत्स्य देव का मंदिर है। कहां पर है? आप नहीं मालूम? नहीं, वो कुर्मा है, मत्स्य है वो कंची में, श्रीकाकुलम कुर्मा है मेरा बोल। तो दूसरा, ये दूसरा रूप वो भी विचित्र है, कैसे भगवान कुर्म रूप धारण करते हैं। तो भगवान, हाँ, वो मीन शरीर, तो वो मीन रूप में भगवान है, किंतु कोई साधारण मीन रूप नहीं है। जलजीवी में सबसे बड़ा है तिमिंगल, एक प्रकार तिमी, जो अंग्रेजी में वेल बोलते हैं। तो बहुत बड़ा में, कभी कभी मेरी पता है कि इंग्लैंड में म्यूजियम में, यादवगढ़ में तिमी रूप है, इतना बड़ा है, एक जैसे इस मंदिर कक्ष इतना बड़ा है। तो वो तिमी बोलते, बहुत बड़ा है, किंतु उससे और बड़ा है तिमिंगल, एक प्रकार मीन जो तिमी खाते हैं। कितना बड़ा है? समुद्र में है, हमें नहीं देखा, लेकिन शास्त्र में उसका वर्णन है, तिमिंगल मत्स्य है, बहुत ही बड़ा है। किंतु भगवान का मीन रूप वो तिमिंगल रूप से और बहुत बहुत बड़ा है। तो वो भगवान का मत्स्य रूप तो कितना बड़ा है, शास्त्र में वर्णन है, एक क्रॉ योजना वैसे है, मतलब 8 crore miles, या वो कितना बड़ा है, 12-13 kilometers क्रॉ लंबा है। तो शायद हम ये बात विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो भक्त है तो जरूर विश्वास करेंगे कि भगवान जब मीन शरीर धारण करते हैं तो कोई साधारण मीन रूप नहीं है, महान, अति महान है। और वैसे भी भगवान का कुर्म शरीर, कच्छप का रूप, इतना बड़ा था कि इनके पीठ में मेरु पर्वत धारण किया है। or Meru Parvat, or Everest, or Kanchanjunga, or wo sabhi parvat se, or bahut bahut hi bara hai. To ye Bhagwan ki lila hai. To bhakton grahan karte hai ki Bhagwan sab kuch kar sakte. Bhagwan ke liye kuch nahi hai jo sambhav nahi hai. तो भगवान ऐसे विचित्र लीला करते हैं और ये सब असाधारण अद्भुत रूप धारण करके भक्तों को आनंद देते हैं और अपना असीम बल और शक्ति दिखाते हैं. भगवान का ऐश्वर्य और वैभव अतुलनीय है. इस अतु इस भौतिक जगत में वो सब प्राणियों सब मायाबद्ध जीव प्रयास करते हैं अपना बल दिखाना. ईश्वर हम भोगी, मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं बिल गेट्स हूं, मैं मिस वर्ल्ड हूं. तो ऐसे अपना श्रेष्ठता दूसरों को दिखाना चाहते हैं, किंतु भगवान सबसे बड़ा है. इनके बल सौंदर्य वैभव इत्यादि तो सभी दूसरे व्यक्तियों से और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही महान है. और कभी कभी इस विश्व में प्रकट होते हैं अपना श्रेष्ठता दूसरे लोगों को दिखाने के लिए. और भगवान के अद्भुत रूपों देखने से भक्तों असीम असीम आनंद मिलते हैं और असुरों हताशा मिलते कि मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, वे सबसे बड़ा है. वैसे भी एक राक्षस था, हिरण्यकशिपु का छोटा भाई. उसका नाम क्या? हिरण्याक्ष. हिरण्याक्ष तो वो शुक्र रूप भगवान का हाथ से मार गया था. पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं था जिसका यथेष्ट बल था वो हिरण्याक्ष को दमन करना. परंतु भगवान शुक्र रूप में खेलने में उसको वध किया. और ये भी विचित्र है कैसे भगवान शुक्र या स्वरूप धारण किया. तो किसलिए भगवान वो रूप धारण किया? क्योंकि उस समय वो पृथ्वी इस भूमि लोक तो कारण समुद्र में गिर गया था. तो उसको उठा लाने के लिए उनके दंश में भगवान विष्णु नारायण वो यथार्थ शुक्र रूप धारण किए थे. तो सुअ तो पूजनीय नहीं है. यदि सुअ मंदिर में आते हैं घुसते हैं तो पूरा मंदिर गोबर से साफ करना चाहिए, तो मंदिर अपवित्र हो जाते हैं सुअ का संस्पर्शन से. किंतु भगवान स्वयं आदि शुक्र रूप धारण करते हैं जो अपवित्र नहीं है, जिनका स्मरण करने से हम जो अपवित्र है हमारा मन जो अपवित्र है पवित्र बन जाते हैं. तो यही अंतर है कि कोई साधारण भौतिक शुकर इतने गंदा है कि उसका देखने से हम जैसे अपवित्र लगते हैं, किंतु भगवान जब शुकर रूप लेते हैं तो वो रूप स्मरण करने से पूजा करने से हम अपवित्र अवस्था से उद्धृत होते हैं और हम जैसे भगवान पवित्र हो सकते हैं, जैसे भगवान सच्चिद आनंदमय है, हम भी उनका स्मरण करने से सच्चिद आनंदमय अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान सुख रूप में भी पूजनीय है। केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। फिर नरहरि रूप, नृहरि, नृसिंह, नृकेसरी, भगवान का रूप जो आधा जैसे मनुष्य था और आधा जैसे पशु था, और ये अति विचित्र रूप इस आंध्र प्रदेश में बहुत प्रख्यात है। इस पूरा भारत में अधिकांश नरसिंह मंदिर इस आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि यहां से ज्यादा दूर नहीं यदगिरी गुता और अहोबिलम नव नरसिंह मंदिर है अहोबिलम में, और सिंहाचलम में लक्ष्मी वराह नृसिंह, और तमिलनाडु सीमांत वो क्या बोलते हैं वो एक जगह में योग नरसिंह मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो जगह का क्या नाम है नहीं नहीं मंगलगिरी, और एक है एक है और एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में है पान नरसिंह, जो बहुत गर्म है क्रोध से, तो इसलिए इनको सदैव वो क्या बोलते हैं वो इनको पिलाना हाँ नहीं गुड़ का जूस नहीं है वो क्या बोलते हैं पानागा। तो ऐसे और यहाँ से उत्तर तरफ से एक और है नहीं नरसिंह मंदिर पानागा स्वामी हो सकते नहीं गया। तो ऐसे आंध्र प्रदेश में अनेक नरसिंह मंदिर है और सिमाचलम बोलो लक्ष्मी वराह नरसिंह, तो वे इतना गर्म है कि सदैव चंदन के नीचे रहते एक दिन वो सब निकालना है ज्येष्ठ मास में, वो कौन सा दिन नहीं अक्षय तृतीय, अक्षय तृतीय वो ज्येष्ठ मास में नहीं, अभी तो ठीक याद नहीं है। तो ऐसे और आंध्र प्रदेश में बहुत लोगों का नाम नरसिम्ह वैसे है, जैसे कि पीवी नरसिम्ह राव, कोई दूसरे यहाँ पर कोई है जिनका नाम नरसिम्ह नृसिंह कोई है नहीं, और सबका नाम ऐसे आजकल तो ऐसे नाम वो बच्चियों को डिम्पल ब्यूटी तो अच्छा लगता है, ऐसा नाम जिसमें कोई धार्मिक इंगित नहीं है, लेकिन ऐसा नाम रखना चाहिए नरसिम्ह गोविंद गिरिधारी गौरंग और लाखियों को राधा लक्ष्मी श्री इत्यादि। तो नरसिम्ह नाकों से हिरण्यकशिपु को वध किया, तो छलयासी छल से वामन देव उनके प्रिय भक्त बलि महाराज की पूरी संपत्ति जो पूरा जगत थी ले गया छल से, इतना छोटा रूप सुंदर वामन, और बलि महाराज के पास आया बोले कि मुझको कुछ दान दो, क्या चाहते हो क्या चाहते हो, मुझको तीन क्रम लड़का की भूमि मुझे दो, तुम लड़का हो, तुम नहीं जानते हो अपना स्वार्थ, मैं तुमको एक पूरा लोक जैसे जम्बद्वीप, सीमांत द्वीप, लक्षद्वीप दे सकता हूँ, तो इतना छोटा सा किस लिए चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के लिए लोभ अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा चाहिए अपना प्रयोजन के लिए। ठीक है, ले लो 3 क्रम। तो फिर उसके बाद वामन छल यासी विक्रम ने छल करके चीटिंग करते, तो एक क्रम में आधा जगत आवरण किया और दूसरे क्रम में बाकी। फिर वो बलि महाराज को बोला कि तू मुझे बोला कि मुझको 3 क्रम भूमि देगा, किंतु तुम्हारा पास काफी नहीं है मुझको देना, तुम चीता हो। तो बलि महाराज, तो मेरी सब संपत्ति दिया था, तो बाकी क्या है? केवल मेरा शरीर है, तो जैसा मेरा सिर पर आपका चरण धूलि रख दो और मुझको आपका दास बनाइए। तो ये भगवान का बहुत ही मधुर लीला है, बहुत मीठा। तो और एक वो वामन लीला बहुत मीठा है, और उसके बाद भृगुपति रूप परशुराम वो मीठा नहीं है, और सब क्षत्रिय उस समय तो इतना दंभिक और अधार्मिक थे कि भगवान परशुराम में रूप में परशु लेके 21 बार सब क्षत्रियों की वंशों वध किए थे जगत पवित्र बनाने के लिए। तो और एक बार एक्चुअली भगवान अनेक बार ऐसा करते हैं सब दुष्लोकों का मांगना। तो राम भगवान जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 10 अवतारों में सबसे प्रसिद्ध राम भगवान, तो वे भी अनेक अनेक राक्षसों का वध किए थे, जिसमें विशेषकर रावण का नाम बहुत ही विख्यात है। तो अभी तक हर हिंदू घर में, कम से कम हिंदू घर में, राम का नाम प्रसिद्ध है, और एक्चुअली केवल हिंदुओं में नहीं है, विशेषकर इंडोनेशिया में तो सभी लोग राम को मानते। इंडोनेशिया में ज्यादा लोग मुस्लिम है, किंतु पहले सब हिंदू थे और अभी तक सब राम को मानते। तो हलधर का साधारण नाम क्या है? जो हल धारण करते, हलधर मतलब बलराम, बलराम। तो बलराम की अनेक लीलाएं हैं, तो यहां पर संक्षेप में एक लीला का स्मरण है, यमुना काशन लीला। एक बार बलराम अपनी गोपियां के साथ, मतलब श्री कृष्ण की गोपियां है और बलराम की दूसरी गोपियां है, तो एक बार बलराम अपनी गोपियों के साथ रासविलास किया है, तो उसके बाद बहुत थका हो, तो इसलिए यमुना को बोले आओ आओ इधर आओ, और यमुना सोचो ये शराब पीने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बलराम मधु बहुत पीते हैं, शहद। तो जैसे मता, जैसे पागल, जैसे पगली की बात बोलते, और यमुना नदी को बोले आओ आओ हम तुम्हारा जल में हम खेलेंगे, तो यमुना तैयार नहीं थी आना, तो इसलिए बलराम बहुत गुस्सा हुए अपना हाल से, यमुना को लेके ले आए। तो वो बलराम का एक लीला है, बलराम के अनेक अनेक लीला है। और बुद्धदेव, तो बुद्धदेव एक्चुअली भगवान के सभी अवतार बहुत विचित्र है, और सबों में बुद्धदेव की लीला सबसे विचित्र है, क्योंकि भगवान वेद धर्म स्थापना के लिए आते हैं, किंतु इसी रूप में निंदसी यज्ञ विधेर आह श्रुति जातम, जो श्रुति जात है यज्ञ विधि उसको निंदा की कि ये अच्छा नहीं है, यज्ञ मत करो। तो यज्ञ वैदिक धर्म का मूल है, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ और दूसरे नाम यज्ञ भूख, यज्ञपति इत्यादि। किंतु इस रूप में बुद्धदेव जैसे एक नास्तिक वेद को निंदक बोले कि यदि वेद में यज्ञ अनुमोदित है तो मैं वेद को नहीं मानता हूं। तो किस लिए ऐसे बोले? क्योंकि उस समय तथाकथित ब्राह्मणों वेद विधि का नाम में और यज्ञ करने का नाम में अत्यधिक पशु बलि किया मांस खाने के लिए, तो वो वैदिक यज्ञ की विधियों का उद्देश्य नहीं है। किंतु तत्कालीन ब्राह्मणों और क्षत्रियों तो वैदिक विधि अपव्यवहार करके अत्यधिक पशु हत्या किया। तो उस समय बुद्धदेव भगवान विष्णु बुद्धदेव में रूप में आया और स्थिति विचार करके वेद के विरुद्ध प्रचार किया है, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि इसी समय इसी स्थिति में लोग वास्तविक वैदिक उद्देश्य सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वेद को निंदा करना चाहिए कि ये वैदिक वाक्य सत्य नहीं है इत्यादि। तो एक विशेष उद्देश्य के लिए अर्थात वो पशु हत्या बंद करने के लिए भगवान बुद्धदेव वेद निंदा की, किंतु जो बौद्ध धर्म अवलंबी है वे नास्तिक है, इसलिए बुद्धदेव का प्रचार पालन नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले वेद ना मानिया बौद्ध हो तो नास्तिक, क्योंकि बौद्ध धर्म में वैदिक शास्त्रों स्वीकार नहीं होते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म कहलाते हैं। तो इस कल युग में भगवान का एक और अवतार आएंगे, कल की आएंगे, नहीं आया, जो बोलते हैं कि अभी कल की अवतार हमारे बीच में उपस्थित है वो सब मूर्ख है। Kalki avatar ayenge, or why say nastik logon ko vad karenge? To jo bolte ek adhunik kalki avatar hai, to ve baad mein dusre janm mein kalki avatar ka darshan milenge, or kalki avatar ka karga se mar jayenge. तो ये 10 अवतार है और सभी अवतार पूजनीय है, सब विचित्र लीला विलास करते हैं और 10 अवतार और असंख्य अवतारों की मूल है केशव कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस हरे कृष्ण आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु का गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम सभी अवतार की पूजा करते हैं, आदर करते हैं, किंतु विशेषकर हमारे पूजनीय रूप है केशव श्री कृष्ण भगवान, जो सदैव राधा के साथ लीला विलास करते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो इस 10 अवतार स्तोत्र सुनते हैं तो उसका सुनने से सुख मिलते हैं। किस प्रकार का सुख? आध्यात्मिक सुख। और शुनु सुखदम शुभदम, ये 10 अवतार स्तोत्रम सुनने से शुभ होते हैं। इस भवसार, इस भव संसार में जिसमें पूरी स्थिति अशुभ है, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने से सुख होते हैं और परम शुभ होते हैं। इसलिए बारंबार श्री कृष्ण और इनकी इनके अवतारों की लीलाओं का वर्णन भगवान के भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण।